ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องทำจิตของตนให้สะอาดพระเจ้าจะมาอยู่ในตัวเราโดยพระท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่28มิถุนายน2546ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ อาตมาว่าโอ้มันชีวิตมาอยู่อย่างสงบยังไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรอะไรกับข้างนอกเขาเนี่ยตีรันฟันแทงรบราฆ่าฟันกันไม่รบราฆ่าฟันกันด้วยมีดด้วยปืนก็รบราฆ่าฟันกันด้วยการแย่งชิงเกี่ยงกันเอาชนะฆ่าคานก็อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทุกข์จริงๆนะคนที่ไม่เห็นทุกข์เนี่ยเขาไม่เห็นนะเขาจะเอาให้ได้ดังใจก็จะต้องเอาชนะฆ่าคานกันให้ได้ถ้าไม่ได้เนี่ยโอ้โหถึงขั้นฆ่ากันแกงกันฆ่าเอาชีวิตกันเลยแต่พวกเรานี่มาศึกษาธรรมะกันแล้วเนี่ยก็โอ้เห็นความเป็นจริงอย่างลาบก็ลดลงไปไม่ต้องแย่งก็จะเห็นได้ว่าชีวิตของเราสงบลงจริงๆนะไม่ต้องไปแย่งลาภกันทำไปช่วยกันสร้างสรรค์ระวังตัวเองอย่าให้ขี้เกียจกันแล้วกันไม่แย่งแต่ไม่ทำแต่กินแต่ใช้อาศัยมันก็ไม่ดีเป็นหนี้เป็นบาปนะแล้วมันก็ทำให้ตัวเราเองสั่งสมวาสนาสั่งสมความเคยชินสั่งสมตัวเราเองอ่ะสั่งสมความสั่งสมไม่ได้สั่งสมความขยันไม่สั่งสมความชำนาญในกิจในการที่เราได้ทำก็ไปสั่งสมความอยู่เฉยๆสั่งสมความขี้เกียจความไม่เอาฐานอะไรนี้เป็นต้นมันก็ได้นะชีวิตเราสั่งสมอะไรเราก็ได้อันนั้นถ้าเราขยันแล้วเราก็ซักซ้อมมันก็จะเคยชินมันก็จะง่ายมันก็จะเบามันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาบางทีทำเอาเราทำได้ต้องมาเลยนะทำมากทำไมแต่คนเขาก็เห็นนะคนเห็นว่าเราทำมากทำไมแต่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรนะเราก็ธรรมดาเราก็ทำธรรมดาแต่ที่จริงเราทำมากนะทำมากทำต่อเนื่องทำมันชำนาญด้วยขยันทำไปไม่หยุดไม่หย่อนคนอื่นเขาก็เห็นนะนะถ้าเป็นธรรมดาถ้าคนนั้นไม่ไปซักซ้อมไม่ได้ชินไม่ได้ชำนาญในสิ่งที่ได้ทำนั้นมันก็จะรู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากจะหยุดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเผื่อว่าทำไปจนชินจนเคยจนคล่องชำนาญแล้วมันก็จะทำได้เรื่อยไม่เหนื่อยไม่หนักไม่ได้ขี้เกียจอะไรคนเรานี่ถ้าเผื่อว่าเข้าใจซะว่าชีวิตนั่นน่ะเกิดมาให้เป็นประโยชน์เท่านั้นน่ะเกิดมาให้เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่รู้จะมีชีวิตยังไงคนมีจิตมีวิญญาณที่จะรู้จักว่าจะทำนั่นทำนี่อะไรควรอะไรไม่ควรเราควรจะสั่งตัวเองให้ไปทำอะไรมันสั่งได้มันรู้มันก็ควรจะทำสิ่งที่ควรจะทำไปอะไรที่เป็นประโยชน์หรืออะไรที่เราแม้อะไรเราจะยังไม่เป็นยังไม่ชำนาญหรือทำยังไม่เป็นก็ฝึกหัดถ้ามันสำคัญถ้ามันจำเป็นในแวดวงหรือว่าในชีวิตตัวเราเองก็ดีสังคมหมู่กลุ่มก็ตามที่เขาเห็นว่าอันนี้สำคัญอันนี้จำเป็นที่จะต้องกินต้องใช้ต้องอาศัยต้องเป็นเครื่องอาศัยใช้สอยหรือเป็นเครื่องอาศัยที่จะอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป เป็นไปนะเราก็ทำแค่เราไม่แย่งลาภไม่แย่งยศเห็นที่เราเข้ามาคนที่เข้ามาอยู่ในวัดนี่ก็จะต้องรู้ดีแล้วว่าเราแต่ต้องไม่ไปนั่งสะสมกอบโกยละลาภผลได้สิ่งที่ได้อะไรต่างๆนานาแย่งยศแย่งศักดิ์อะไรต่างๆนานามันอาจจะติดพ่วงเข้ามาข้างในนี้บ้างก็คือสรรเสริญเยินยอชมเชยยกย่องอะไรบ้างอยู่ที่ไหนมันก็มีสรรเสริญเยินยอยกย่องนี่อยู่ในวงการโลกธรรมอยู่ในวงการโลกุตรธรรมมันก็มีเป็นธรรมดาธรรมชาติผู้ที่ทำดีคนก็เคารพนับถือยกย่องเชิดชูซึ่งมันห้ามไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเรียนรู้ว่าเขายกย่องเราเนี่ยเราจะเหลิงหลงตัวเกิดมานะทิฏฐิถือดีถืออะไรอะไรอีกหรือไม่เราก็ต้องศึกษาอีกเหมือนกันแม้ไม่แย่งสรรเสริญแล้วเราก็จะต้องศึกษาเหมือนกันหรือตรงกันข้ามกันเราไปติดไปยึดถ้าเขาไม่สรรเสริญเราก็ไม่ดีใจเขาตำหนิตรงกันข้ามกับสรรเสริญเราก็เกิดไม่ชอบถือดีถือตัวเขาตำหนิไม่ได้ทั้งที่เราดีนี่เราก็ต้องให้ติได้แม้เราดีก็ตามให้ติได้เขาติถูกหรือติผิดบางคนเขาตาแหลมนะติถูกนะแม้เราจะสูงแม้เราจะดีก็ยังมีไหนยะเล็กๆน้อยๆที่เขาสามารถมองออกแล้วก็ติเราได้เตือนเราได้นะผู้ที่ใส่ใจศึกษาทั้งปริยัติที่อาตมาพูดนี่ก็ซ้ำนะพูดซ้ำพูดซากพูดเรื่องเก่าแต่เราก็ฟังแต่ฟังไปซ้ำซากมันก็จำได้แล้วมันก็ผนึกเข้าไปที่จิตที่ใจแล้วมันจะมีเล็กๆน้อยๆละเอียดละออเติมเติมแถมแถมเพิ่มขึ้นมาด้วยในนัยยะอย่างนี้อย่างนี้มุมอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งใหม่มันจะมีได้ฟังใหม่เสมอมันจะมีถ้าเผื่อว่าผู้ที่แสดงธรรมเป็นมีนัยยะละเอียดละออะไรนี่ก็จะมีใหม่อะไรให้เราได้ฟังเสมอเพราะฉะนั้นอานิสงส์ในการฟังธรรม5ประการเนี่ยก็จะเกิดเสมอเกิดอานิสงส์ในการฟังธรรมและจิตเลื่อมใสเมื่อจิตเลื่อมใสมันก็จะเบิกบานร่าเริงนะข้อที่5เมื่อจิตเลื่อมใสเบิกบานร่าเริงแล้วมันก็จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามันจะเกิดต่อเนื่องกันไปมันเกิดจิตใจเลื่อมใสเบิกบานร่าเริงมันก็จะยินดีชื่นชอบเมื่อยินดีชื่นชอบมันก็จะมีวิริยะมีความเพียรมีความขยันมีความเอาใจใส่มีวิริยะจิตตะตามมานี่เป็นตัวสัจจะทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าท่านตั้งหลักเกณฑ์หลักสูตรองค์ธรรมต่างๆเอาไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ใดๆนี่ก็แล้วแต่มันมาจากความจริงมาจากสัจธรรมไม่ว่าตั้งขึ้นมาเล่นๆโกโก้อะไรมันเป็นเรื่องจริงถ้าทำถูกต้องของมันแล้วเป็นสมาธิทิฏฐิทำถูกต้องถูกทางแล้วมันจะไล่เรียงขึ้นมาเป็นลำดับลำดับลำดับนะมันจะมีสภาวะของมันมีขั้นมีตอนมีลำดับขึ้นมาแม้ไม่มีชื่อเราไม่รู้จักชื่อนะมันก็จะมีสภาวะธรรมสภาวะจริงนั้นเกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับลำดับนะอาตมายิ่งสอนไปด้วยและตัวเองก็ยิ่งอยู่นานปฏิบัตินานไปมีชีวิตนานไปก็ยิ่งเห็นชัดเจนว่าชีวิตไม่มีอะไรเลยนอกจากจะใช้กรรมกิริยาของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์และในกรรมกิริยานี่แหละมันจะพาเจริญหรือพาเสื่อมพาตกต่ำหรือพารุ่งโรจน์ก็กรรมกิริยากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละเมื่อกระทำแล้วกรรมก็เป็นของจริงอีกต่างหากเป็นของจริงที่ทำแล้วนี่ทำแล้วก็เป็นจริงๆดีก็คือดีจริงๆชั่วก็คือชั่วจริงๆทำแล้วเป็นกรรมอดีตสั่งสมลงไปแล้วก็เป็นเลยกรรมปัจจุบันก็มีฤทธิ์กรรมปัจจุบันมีผลแก้ไขที่จริงกรรมปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมากเลยกรรมในขณะปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญยิ่งกว่าพระเจ้ากรรมปัจจุบันเนี่ยเพราะพระเจ้านั้นคนเราถือว่าพระเจ้าเนี่ย ป็นตัวเที่ยงแท้นะเป็นตัวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นสั่งอย่างไรก็สั่งอย่างนั้นกำหนดยังไงก็กำหนดอย่างนั้นบงการยังไงก็อย่างนั้นนะเป็นของจริงของเที่ยงแท้ว่างั้นนะผู้ที่ถือคำว่าพระเจ้าเนี่ยนะส่วนของพุทธเนี่ยไม่ถือสิ่งนั้นสิ่งเดียวไม่ถือพระเจ้าสิ่งเดียวถือกรรมกรรมมีอดีตกรรมมีปัจจุบันกรรมมีอนาคตเพราะกรรมอดีตทำไปแล้วก็ทำไปมีฤทธิ์มีแรงมีชั่วมากมันก็จะพาไปหาชั่วมากมีดีมากก็จะพาไปหาดีมากแต่เปลี่ยนแปลงได้ไหมได้เปลี่ยนแปลงได้ในกรรมอดีตก็ไม่ใช่กรรมอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ในกรรมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจความเป็นกรรมปัจจุบันอย่างดีและทุกคนถ้าใครที่ลึกว่าโอ้ความกรรมปัจจุบันนี่เป็นสิ่งที่มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงกรรมไปอีกได้กรรมนากรรมอดีตทำไปแล้วก็คือส่วนหนึ่งทุนกรรมปัจจุบันนี่เพิ่มทุนหรือลดทุนเพิ่มเปลี่ยนแปลงละเปลี่ยนแปลงกรรมอดีตเปลี่ยนจะเพิ่มทุนหรือลดทุนลดดีหรือเพิ่มดีลดชั่วหรือเพิ่มชั่วก็เกิดจากกรรมปัจจุบันเพราะกรรมปัจจุบันจึงเป็นตัวสำคัญมากที่สุดเลยในขณะที่เรามีสติสัพพัญญะปัญญาที่เราจะได้กระทำกรรมนี้อยู่เพราะขอให้ทุกคนสังวรระวังให้มากเลยพระเจ้าที่ได้ย้ำซ้ำนักหนาว่ากรรมอกุศลกรรมหรือบาปแม้น้อยมีประมาณน้อยอย่าทำเสียเลยจงละเว้นเถิดอย่าทำเสียเลยกรรมแม้มีประมาณน้อยอย่าทำเสียเลยเพราะมันเป็นของจริงมันเป็นความจริงซึ่งมันเป็นโกหกมดเท็จถ้ากรรมกระทำลงไปแต่คิดตั้งแต่คิดเลยนะมโนกรรมเป็นวาจาเป็นกายกรรมก็ยิ่งมีน้ำหนักมากกว่าแค่คิดด้วยซ้ำเพราะนั้นถ้าทำแล้วมันจริงจะไปลบล้างจะไปบอกว่าเราไม่ได้ทำมันลบล้างไม่ได้นะสัจจะใครจะไปลบล้างใครจะไปปิดบังไม่ให้ความจริงนี้เป็นความจริงใครจะไปโกหกใครจะไปเบี้ยวบิดมันไม่ได้ทำแล้วก็เป็นธรรมเกิดแล้วเป็นเกิดจะเกิดในใจเกิดออกทางวาจาเกิดทางกายกรรมเกิดใดๆมันก็เป็นของจริงและมีฤทธิ์มีแรงเพราะฉะนั้นกรรมอนาคตจะเป็นอย่างไรก็เพราะกรรมอะไรปัจจุบันเห็นไหมเพราะกรรมอนาคตจะเป็นอย่างไรเกิดจากตัวสั่งการตัวบงการตัวจะทำให้เป็นคือปัจจุบันเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันนี้เห็นจริงได้ยิ่งกว่าพระเจ้าเห็นไหมฟังดูดีๆจะเห็นจริงได้อยู่กับพระเจ้าเลยว่าตัวนี้แหละเป็นตัวกำหนดเปลี่ยนแปลงนะจะชั่วจะดีจะมีน้ำหนักอย่างใดอย่างใดก็สามารถที่จะไปกรรมอดีตมากับกรรมปัจจุบันเนี่ยมันไม่หายไปไหนกรรมอดีตก็เป็นของเรากรรมปัจจุบันพอทำปุ๊บก็เป็นของเราและมันก็จะไปสังเคราะห์กันเปลี่ยนแปลงไปตามสัจจะเลยอนาคตจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่กรรมปัจจุบันเพราะใครอยากจะเป็นเทวดาเป็นยังไงอยากเป็นเทวดาไปกำหนดที่ไหนฮะต้องกระทำกรรมกำหนดที่กรรมปัจจุบันต้องกระทำกรรมนั้นให้ได้อยากเป็นอาริยบุคคลอยากเป็นโสดาบันสกิทาคามีอยากเป็นเทวดาชนิดไหนล่ะพวกเราจะเอาสมมุติเทวดาหรือจะเอาอุปัตติเทวดาเอาวิสุทธิเทวดาเอาเทวดาไหนเอาวิสุทธิเทพเลยเหรอหมายสูงเหลือเกินเนาะเอาวิสุทธิเทพเลยนะได้ถ้าไม่ได้ปิดกั้นนะแต่จะได้โดยไปขอเอาอ้อนวอนร้องขอไปนั่งอ้อนวอนร้องขอให้เป็นอยู่กับสวรรค์อยู่กับพระเจ้าอยู่ที่เทวดาสูงสุดวิสุทธิเทพขอเอา ไม่มีทางได้ขอให้ตายก็ไม่มีทางได้ก็ต้องพยายามอยู่ที่กรรมอยู่ที่กรรมเพราะฉะนั้นในทุกๆลมหายใจเข้าออกเรามีกรรมกรรมกิริยาตั้งแต่ดำรินึกคิดสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะกรรมทั้งนั้นเลยสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะกรรมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็กำหนดลงไปครบแบ่งแยกไปตั้งแต่ในตั้งแต่สังกัปปะจนวาจาจนกรรมันตะจนประกอบกันเป็นรูปเรื่องของโลกของสังคมเลยอาชีพการงานอาชีพท่านจะได้ตั้งสูตรขึ้นไว้ครบหมดแล้วแล้วเราก็วายามะสติทำเอาสิส่วนคุณจะมีทิฏฐิอย่างไรก็แล้วแต่ทิฏฐิจะไปยังไงจะเชื่ออะไรแค่ไหนจะเห็นอะไรว่าสำคัญไม่สำคัญอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่คุณจะได้รับได้เรียนได้รู้ได้เกิดความเห็นเกิดความเชื่อจะเชื่อตามหรือไม่เห็นตามจะไม่เชื่อตามหรือไม่เห็นตามก็แล้วแต่บุคคลถ้าใครเชื่อตามเห็นตามถูกต้องสัมมาดีคุณก็มาวายามะคุณก็มาสติมีวายามะมีสติเป็นตัวที่จะกำกับเป็นอัศวินคู่ใจในการที่จะช่วยให้ทิฏฐินั้นดำเนินไปและคุณก็ปรับไปจะจัดการทำไปไม่ว่าจะดำรินึกคิดไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะกระทำกรรมใดๆหรือประกอบอาชีพการงานไปทั้งหมดคุณก็ทำไปทำไปก็ตรวจอ่านไปได้แก้ไขปรับปรุงจิตไปเรื่อยๆเพราะว่าการปฏิบัติธรรมก็มรรคองค์8นี่ก็ปฏิบัติในการปฏิบัติตรวจแก้สังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะนี่แหละปรับไปจิตของเราเป็นอย่างไรมันมิจฉาอยู่ในสังกัปปะแล้วมันก็จะออกมาเป็นวาจามาออกมาเป็นกรรมันตะออกมาเป็นอาชีวะตัวดำริจึงเป็นตัวหลักสังกัปปะวันพระพุทธเจ้าถึงได้มีองค์ธรรมอยู่ที่ตัวสังกัปปะนั่นน่ะเยอะมีตัตกวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิญระโรปนาวจีสังขาราจะสังขารกันหรือว่าไม่สังขารกันแค่ใดคุณก็อ่านให้มันทันให้ทันจิตของเราเพราะถ้าเราสามารถที่ไปยับยั้งเปลี่ยนแปลงเพ่งรู้นั่นแหละทำฌานลืมตาทำฌานลืมตาปฏิบัติไปแล้วก็ต้องดูกรรมกิริยาดูอะไรที่สัมผัสแต่ต้องแล้วมันก็ไปเกิดที่ในเวทนาเกิดในจิตของเราแล้วเราก็วิจัยธรรมของเราไปมีตีรณปริญญาหรือมีธรรมวิจัยให้มันเป็นสัมโพชฌงค์วิจัยกันออกไปจริงๆอ่านอาการมันออกแล้วโอ้มันเนี่ยมันดำริไปในทางกามดำริไปในทางพยาบาทดำริไปในทางที่สรุปรวมลงมันไม่ดีแล้วมันเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นมันไม่เป็นไปในทางกุศลอะไรมันไม่ไปในทางดีอะไรมันไม่สร้างสรรค์มันไม่เกิดคุณค่าประโยชน์มันไม่การสร้างสรรค์เสียสละที่แท้จริงเลยเราเห็นอาการมันเราก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยการกดข่มโดยการที่จะระงับมันหรือด้วยการพิจารณาคำว่าพิจารณานี่พิจารณาจริงๆเลยนะพิจารณามันอ่านมันบอกมันดีเหรอเองดีหรือเปล่าอาการนี้เนี่ยเองดีเหรอถ้าเองเป็นอย่างนี้อยู่นี่มันจะพาดีเหรออะไรอย่างนี้อ่านมันจะพิจารณาซ้ำๆคือจี้ตัวมันเลยบอกมันนะกำราบมันแล้วก็บอกว่ามันดีมันนี้มันดีกว่านะอย่างนี้มันไม่ดีนะมีเหตุมีผลมีหลักฐานมีความจริงมีตำรามีเรื่องราวมีตำนานอะไรเอามายืนยันกับมันยืนยันกับมันจริงๆเลยไม่ใช่นั่งกดข่มเฉยๆวิปัสสนาจะต้องหาทุกเหตุทุกผลทุกหลักฐานทุกความจริงทุกเรื่องในขณะเป็นๆให้มันเห็นนี่เลยไม่ใช่มานั่งกดข่มไปดื้อๆเฉยๆอดทนเอาข่มเอาเฉยๆถ้ามันเหลือบากกว่าแรงก็ใช้บ้างนะอดทนกดข่มมาบ้างมันแรงก็เกินมันจะทำให้เราทนไม่ไหวมันจะต้องออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันเป็นอยู่นะมันจะออกมาจนกระทั่งมันจะอารวาสแล้วเราก็ต้องกดมันบ้างแต่ถ้ามันไม่แรงอะไรนักเราก็ต้องพิจารณาของเราไปเราควบคุมกายได้วจีได้มันอยู่ที่จิตเท่านั้นเราก็พิจารณามันให้มากยิ่งในขณะปัจจุบัน ในขณะที่มันเกิดขณะนี้มันกำลังเกิดเรารู้ๆเห็นๆมันอยู่นี่แหละนั่นแหละเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาจะมีปัจจุบันธรรมด้วยไม่ใช่มันผ่านไปแล้วแล้วก็มาพิจารณาทีหลังอันนั้นเตวิชโชอันนั้นระลึกย้อนความเก่าเอามาพิจารณาเห็นความเกิดความดับแล้วมันเป็นยังไงมันเกิดมันกิเลสมันเกิดได้ปฏิบัติได้สู้ได้อะไรมันสำนึกไหมไม่สำนึกไหมที่จริงแล้วมันดับไปแล้วมันเลิกไปแล้วเรื่องราวจิตตนนั้นเรื่องราวนั้นมันพักไปแล้วมารู้ทีหลังแล้วเราก็มาสำนึกใหม่มาสำทับกับตนเองใหม่ว่าไม่เอานะทีหลังจะสู้มันอีกทีหลังจะไม่ให้มันเกิดอย่างนี้มันก็สำทับใหม่เท่านั้นเองแต่ถ้ามันเกิดอีกใหม่รู้ไม่ทันอีกมันก็เป็นไปแล้วอีกนะเป็นไปแล้วอีกจะเป็นจะดำริอะไรอ่ะจะเป็นการเป็นพยาบาทเป็นวิหิงสาอะไรก็ตามมันก็ดำริไปแล้วแล้วคุณก็มาระลึกย้อนทวนอ่านดูแหมตอนนั้นเราสู้ไม่ได้เราให้มันเกิดไปแล้วมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นถ้าไปทันในขณะที่เรากำลังเกิดกิเลสกำลังเกิดแล้วมันเปลี่ยนแปลงไหมในขณะที่เรากำลังเกิดนั่นแหละคือปฏิบัติวิปัสสนาอานิสงส์สูงที่สุดได้ทันทีรู้เองเห็นเองทันทีเลยเป็นของจริงรู้เองเห็นเองทันทีเป็นของจริงหลัดในขณะนั้นมันปฏิบัติพยายามทำไม่ได้เมื่อเราทำจิตอย่างนี้ด้วยการงานเราก็ปฏิบัติไปกายกรรมวจีกรรมอาชีวะอะไรเราก็ปฏิบัติไปมันกระทบสัมผัสเกิดที่จิตเราก็พิจารณาจิตอ่านจิตปรับปรุงจิตทำฌานดึงตาเมื่อกิเลสลดลงได้นะเราก็รู้มีปัจสีมีอนิจจานุปัจสีวิราคานุปัจสีนิโรธานุปัจสีอะไรก็แล้วแต่เป็นการปฏิบัติอานาปานสติลืมตาอานาอาปานแปลว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติในขณะที่มีลมหายใจเข้าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกแล้วเราก็อ่านใจของเราถ้าเริ่มต้นบทอนุบาลก็นั่งลมหายใจเข้าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นรู้ตัวมีสติจะลืมตาหรือหลับตาก็ตามใจอยู่นิ่งๆไม่มีผัสสะมากนั่นเป็นบทกอไก่เป็นบทอนุบาลเมื่อเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็อ่านจิตออกเหมือนกันกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้มีผัสสะมีทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแล้วเราก็อ่านจิตใจให้ออกวิจัยจิตใจให้เป็นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะเรานี่เรียนรัดกันไม่ได้เรียนอนุบาลเหมือนอย่างเขาเรียนกันว่าต้องนั่งแล้วก็ค่อยๆเอื้อมหนอจับหนอแตะหนอร้อนหนอเย็นหนออะไรหนอก้าวหนอย่างหนอเสียงเนาะอะไรกลิ่นเนาะรูปเนาะอะไรเนี่ยไปในเขาเรียนกันตั้งแต่อนุบาลมาของพวกเราไม่ได้สอนอย่างอนุบาลอย่างนั้นแต่ใครจะไปหัดฝึกเอาจริงๆก็ได้มีเวลาแต่มันจะเสียเวลาเยอะแต่ถ้าฟังเข้าใจแล้วก็ฝึกพยายามหัดเลยเนี่ยลักษณะที่พาเรียนเนี่ยอาตมาเรียนหลักสูตรนี่เขาเรียกว่าหลักสูตรแอดวานซ์ไม่ใช่หลักสูตรที่จะเริ่มต้นมาตั้งแต่ปฐมอนุบาลมาปฐมมัธยมมาไล่มาตามลำดับนะเป็นหลักสูตรแอดวานซ์นะเป็นหลักสูตรที่มันลัดไปหน่อยหนึ่งก้าวหน้ากว่าที่เขาเรียนกันนะแต่คิดว่าเข้าใจแล้วพวกเราก็ได้ฝึกได้ปืนมามันก็อาจจะไม่ง่ายนักแต่อย่าลืมต้องระลึกเสมอว่าต้องให้รู้ทันให้รู้ทันจิตโดยเฉพาะสังกัปปะต้องอย่างรู้ในเวทนาในจิตนะแล้วเราก็วิเคราะห์วิจัยให้ออกให้รู้ว่ากุศลอกุศลธรรมทำในธรรมก็คือกุศลและอกุศลนะต้องอ่านให้ออกในนั้นให้เรียบร้อยทำในธรรมหมวดแรกก็คืออะไรนิวรณ์5ก็หมวดแรกเลยนิวรณ์5นั่นแหละหลักสำคัญเลยนะมันก็อ่านให้ออกมันไม่มีอื่นหรอกมันก็คือทำฌานนั่นแหละก็รู้จักลดละนิวรณ์5ให้ได้ในขณะลืมตานี่แหละอะไรเป็นอาการอย่างไรเป็นกามเป็นพยาบาทเป็นทีนมิทธะเป็นอุทธัจจกุกกุจจะ ทีนมิทักก็ขี้เกียจอุทจักก็พวกฟุ้งซ่านก็สองอย่างนั่นแหละก็ถ้าไปนั่งมันก็ดูมันก็จะดีจะหลับก็จะฟุ้งซ่านอยู่ในใจไอ้นี่มันก็ฟุ้งซ่านข้างนอกรู้มันกระเซ็นกระสายมันกระเด็นกระดอนมันชักจะเกินแล้วนั่นเนี่ยมันไม่พอดีแล้วมันเบ้อแล้วเนี่ยก็คืออุทจักนะทีนมิทักก็คือจะเหนื่อยละเหนื่อยละหนืดละชักจะช้าชักจะซึมจะเสื่อมชักจะไม่กระปรี้กระเปร่าไม่เป็นปกติไม่คล่องแคล่วว่องไวเป็นอะไรที่เป็นอยู่ในลักษณะที่กำลังคล่องแคล่วแอคทีฟดีอะไรนี้มันไม่เป็นตรงนี้ลักษณะผิดปกติเราก็รู้นะมันแม้แต่ที่สุดสิ่งใดที่ยังไม่ชัดวิจิกิจฉาก็อ่านความจริงให้ชัดทั้งกายวาจาใจโดยเฉพาะความชัดจิตใจของเราเรียนรู้ให้จริงนะเราปฏิบัติทำลืมตาเนี่ยเพราะฉะนั้นมรรคองค์8ปฏิบัติองค์7นั่นน่ะทั้ง7นั่นแล้วเมื่อจิตของเราได้ล้างกิเลสลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็สั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิเพราะจิตแต่ได้ล้างจนแข็งแรงจนกระทั่งมันไม่บอกไม่แวะเป็นไปได้อย่างดีเรียกว่าเอกคตาจิตมันแข็งแรงเป็นหนึ่งเป็นเอกเป็นเอกก็คือเด็ดขาดเอกคตาเด็ดขาดเป็นไปตามที่เราต้องการได้โดยไม่มีเรื่องราวกวนไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแซงมาปนเราทำได้ตามที่เราต้องการให้มันแข็งแรงอย่างนี้ให้มันไม่มีอาการอารมณ์ที่มันเป็นนิวรณ์ต่างๆหรือเป็นอาการที่เราไม่ต้องการอาการที่ไม่ต้องการก็คือรู้อาการลิงคนิมิตรูปรูปนามอย่างนี้มันเป็นลักษณะกามวิตกอย่างนี้มันเป็นพยาบาทวิตกอย่างนี้เป็นวิหิงสาวิตกอาการต่างๆลักษณะของมันเนี่ยเรารู้รูปนามเหล่านี้ได้โดยอาการลิงคนิมิตอุทเทศอุทเทศกับอาตมายกหัวข้อมาอธิบายฟังอยู่เนี่ยคุณฟังแล้วคุณก็ไปตรวจอาการไปตรวจนิมิตอาการต่างๆนิมิตมันมีเครื่องหมายให้บอกให้รู้ว่าลักษณะนี้เป็นกามวิตกอย่างนี้เป็นพยาบาทวิตกอย่างนี้เป็นวิหิงสาวิตกนี่ก็พูดหลักใหญ่ๆ3หัวข้อเท่านั้นกามพยาบาทและวิหิงสาแต่ในรายละเอียดมันมีเล็กๆน้อยๆมันมีใหญ่ตัวใหญ่ตัวโตตัวกลางอะไรขนาดไหนก็คุณก็ไปเรียนรู้เอาเองนะไปอ่านเอาเองแล้วก็จัดการกับมันเมื่อจัดการลดละได้จนกระทั่งมันไม่เกิดแข็งแรงนั่นแหละสั่งสมลงเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่มีกิเลสมันไม่มีนิวรณ์เมื่อไม่มีนิวรณ์คุณทำสำเร็จก็คือคุณเผาสำเร็จหรือฌานะชาปนะเผามันลงไปได้สำเร็จเมื่อเผาลงไปได้สำเร็จทำลายกำจัดไปสำเร็จจนกระทั่งมันไม่เกิดเมื่อไม่เกิดได้แม้เหตุปัจจัยที่กระทบสัมผัสเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายเหตุปัจจัยเหล่านั้นกระทบสัมผัสใจของคุณก็แข็งแรงตั้งมั่นเป็นเอกคตาตั้งมั่นก็คือสมาธิแปลว่าตั้งมั่นก็ค่อยๆสั่งสมนั่นแหละสังสมอัปปนาพยัปปนาเตสโตปริยปนานั่นแหละตั้งมั่นนั้นมันแน่วแน่นอาตมาแปลอัปปนาว่าแน่แน่วแน่แน่แน่วพยัปปนาแปลว่าแนบแน่นเจตโสอภินิโรปนาอาตมาแปลว่าปักมั่นมันคงแข็งแรงปักมั่นมันแน่แน่วแน่เอาจริงๆแน่วแน่มาเรื่อยๆจนกระทั่งแนบแน่นสังสมออกไปแน่นขึ้นไปเรื่อยๆพยัปปนาเจตโสภิญโรปนาจิตปักมั่นเลยจิตเด็ดเดียวแข็งแรงนั่นเป็นคุณลักษณะของสมาธิสมาธิอย่าไปแปลอื่นมาเป็นอื่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วไปแปลกันเป็นปนเปกันสมาธิไปแปลว่าฌานแล้วปนกันใหญ่เลยไม่รู้ว่าอาฌานหรือเอาสมาธิฌานเป็นกรรมกิริยาเป็นอาการที่เพ่งรู้แล้วก็เผากิเลสพอเพ่งรู้แล้วก็เผากิเลสได้เรื่อยๆๆสั่งสมลงมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นกอบเป็นกรรมแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจึงเรียกว่าสมาธิทำได้เล็กๆน้อยๆเป็นขณิกะเด็กเป็นครั้งเป็นคราวเป็นขณะแต่ละขณะหลายขณะบ่อยๆขึ้นมาเป็นขณิกะสมาธิสั่งสมลงก็จะตั้งได้มากขึ้นเป็นอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่ใกล้อุปจาระแปลว่าเข้าใกล้ใกล้ที่จะ เป็นอัปปนาสมาธิใกล้ที่จะเป็นสมาธิแน่วแน่แนบแน่นปักมั่นไปเรื่อยๆเป็นการตั้งมั่นมันกำลังใกล้อับอุปจาระก็เราจะรู้เราเองว่าเออแข็งแรงขึ้นขนาดนี้แล้วนะแต่เราก็ยังไม่พอใจเราจะสั่งสมมันให้มันแข็งแรงยิ่งกว่านี้ให้มันตั้งมั่นยิ่งกว่านี้ก็สั่งสมไปนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นนะไม่ได้ไปแปลว่าฌานเขาบอกว่าทำสมาธิมันพูดรวบๆโดยวิธีการเขาน้อยอย่างเขาเรียนอย่างสุสีอย่างเงี้ยมันนั่งเรานั่งสมาธิก็ทำงานว่างั้นนะนั่งให้มันตั้งมั่นคุณก็มานั่งโดยทำอะไรทำฌานแล้วฌานเป็นยังไงก็นั่งให้มันนิ่งนิ่งนิ่งลงไปแล้วก็เป็นฌานนะและฌานนั้นเป็นยังไงสมาธิเขาก็เลยปนกันอยู่นั่นแหละฌานกับสมาธิปนเปย์กันสมาธิแปลว่าฌานแล้วปนกันอย่างเลยไม่รู้ว่าฌานหรือเอาสมาธิฌานเป็นกรรมกิริยาเป็นอาการที่เพ่งรู้แล้วก็เผากิเลสพอเพ่งรู้แล้วก็เผากิเลสได้เรื่อยๆเรื่อยๆสั่งสมลงมาเรื่อยๆมันก็จะเป็นกอบเป็นกรรมแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจึงเรียกว่าสมาธิทำได้เล็กๆน้อยๆเป็นคณิกะเด็กเป็นครั้งเป็นคราวเป็นขณะแต่ละขณะหลายขณะบ่อยๆขึ้นมาเป็นคณิกะสมาธิสั่งสมลงไปจนกระทั่งได้มากขึ้นเป็นอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่ใกล้อุปจารแปลว่าเข้าใกล้ใกล้ที่จะเป็นอัปปนาสมาธิใกล้ที่จะเป็นสมาธิแน่วแน่แนบแน่นปักมั่นไปเรื่อยๆเป็นการตั้งมั่นมันกำลังใกล้อับอุปจาระก็เราจะรู้เราเองว่าเออแข็งแรงขึ้นขนาดนี้แล้วนะแต่เราก็ยังไม่พอใจเราจะสั่งสมมันให้มันแข็งแรงยิ่งกว่านี้ให้มันตั้งมั่นยิ่งกว่านี้ก็สั่งสมไปนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นนะไม่ได้ไปแปลว่าฌานเขาบอกว่าทำสมาธิมันพูดรวบๆโดยวิธีการเขาน้อยอย่างเขาเรียนอย่างสุสีอย่างเงี้ยมันนั่งเรานั่งสมาธิก็ทำงานว่างั้นนะนั่งให้มันตั้งมั่นคุณก็มานั่งโดยทำอะไรทำฌานแล้วฌานเป็นยังไงก็นั่งให้มันนิ่งนิ่งนิ่งลงไปแล้วก็เป็นฌานนะและฌานนั้นเป็นยังไงสมาธิเขาก็เลยปนกันอยู่นั่นแหละฌานกับสมาธิเพราะมันทำอย่างเดียวคือนั่งให้จิตมันนิ่งนิ่งพยายามลืมทั้งหมดจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจจดจ่อที่กสิณนั่นกสิณนี่อะไรก็แล้วแต่ไอการเพ่งกสิณทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเรื่องของฤาษีทั้งนั้นที่ธรรมโคสาจารย์สอนไว้ในวิสุทธิมรรคกสิณ40กสิณอะไรก็แล้วแต่นั่นนะมันเป็นวิธีสมถะถ้าเราเรียนรู้โดยสัมมาทิฏฐิวิธีสมถะจะใช้บ้างโดยจิตมันซัดสายจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันอะไรก็อาหาเครื่องเกาะให้มันจะเรียนบ้างฝึกฝนบ้างก็ได้แต่ยังไม่ได้เป็นมรรคองค์8ยังไม่ได้ปฏิบัติเข้าทางมรรคเป็นเจโตสมถะเป็นการฝึกเจโตสมถะถ้าฝึกโดยไม่รู้ก็จะเป็นแบบฤาษีไปเลยฝึกโดยไม่รู้ไม่เป็นสมาธิก็จะฝึกอย่างฤาษีไปเลยแล้วก็ไปเข้าใจผิดเป็นฌานเป็นสมาธิของฤาษีนั่นไปเลยแล้วก็จะอยู่ได้อยู่ในภวังค์นี้เท่านั้นเองก็ไม่กว้างขวางไม่พิสดารและไม่เป็นชีวิตสมบูรณ์แต่ถ้าของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นชีวิตสมบูรณ์กว้างขวางมีชีวิตสามัญปกติปฏิบัติรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบสัมผัสและก็ทำฌานลืมตาโดยมรรคองค์8เกิดสัมมาสมาธิเกิดจิตสมาธิตั้งมั่นแข็งแรงพร้อมกันนั้นเราก็เกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติไปด้วยกันผลมันจะไปด้วยกันจริงๆแล้วมรรคแปดในจิตตั้งมั่นนี่คำว่าสมาธิเนี่ยมันรวมทั้งญาณรวมทั้งวิมุตติด้วยนะสมาธิเนี่ยรวมทั้งญาณรวมทั้งวิมุตติด้วยแต่จริงๆวิมุตติเป็นที่สุดกว่าเพราะว่ามันสูงสุดมันหลุดพ้นแล้วมันขาดเสด็จวิมุตตินะมันขาดเสด็จแต่พร้อมกันนั้นมันก็มีญาณประกอบเสมอญาณคืออาการอย่างรู้อ่านรู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้ว่าเรามีกิเลสรู้ถูกต้องเป็นสัมมารู้ว่าเรากำลังปฏิบัติกำลังละลดมันอยู่ด้วยพยายามด้วยการปฏิบัติรู้ว่าปฏิบัติได้แล้วมันลดเนาะ มันจางลงไปบ้างแล้ววิราคานุปัสสีตามเห็นเลยมันมันลดมันจางลงบ้างมันดีเท่านี้หรือจะเอาเจโตปริยาน16มาตรวจก็ได้เจโตปริยานมาเป็นหลักวิชามาเป็นหลักสูตรสำหรับตรวจอาการของเราก็ได้เออขณะนี้เราก็ทำได้บ้างแล้วแต่โอ้โหมันยังหนักอยู่เลยมันยังลำบากอยู่เลยเป็นสังขิตะบางเป็นวิขิตะบางมันยังไม่ค่อยดีเลยยังถือว่าไม่ดีแต่ได้ทำให้มันดีกว่านี้ให้มหาคตะให้มันเจริญกว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้ยังไม่พอทำก็ไปอีกจนมันดีขึ้นอย่างเห็นว่าเออมันดีพอได้เลยนะดีจนกระทั่งจะเรียกว่าสมาธิก็ได้เป็นครั้งคราวอุปจารสมาธิก็ได้หมดแล้วแต่ยังไม่สูงสุดยังไม่เป็นสมาหิตังยังไม่เป็นอิมุตสุดท้ายยังเป็นแค่สัอุตระจิตตังสัอุตรังจิตตังเป็นแค่จิตที่ดีแต่ดีกว่านี้ยังมีอีกนะเราจะมีปฏิภาณไหวพริบรู้เองของตนเองว่าอ๋อมันยังไม่สุดมันยังไม่สูงสุดมันดีขึ้นแยะแล้วล่ะจนคนอื่นเขาก็ไม่รู้หรอกเราบอกคนอื่นว่าเราเองเราบรรลุยังได้เลยหลอกคนอื่นได้คือมันจะไม่หยาบแล้วจะไม่ออกมาทางกายทางวาจาหรือว่าทางลีลาอะไรหยาบแต่มันยังมีอาการอยู่ข้างในยังอยู่ในภพยังเป็นรูปราคะอรูปราคะเป็นต้นนะมันยังมีอาการผิวๆปลายๆยังมีอาการบทบาทแต่มันอ่อนแรงแล้วเหมือนกับไฟอยู่ในหม้อแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่บ้างแต่ไม่มากพอจะออกมาสตาร์ทเครื่องติดไม่อะเงาเงาอยู่นั่นน่ะมีเอาเครื่องวัดได้ไหมวัดมีจะน้อยอ่อนไม่มีแรงอะไรจะออกมาสร้างเวรสร้างกรรมข้างนอกอะไรหรอกนะแต่มันไม่หมดนะเพราะฉะนั้นอุทธัมภาคิยสังโยชน์รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะพวกนี้มันก็เป็นของละเอียดเพราะฉะนั้นพระอนาคามีขึ้นไปแล้วเนี่ยต้องเก็บกวาดรายละเอียดพวกนี้ของตนเองอย่าประมาทแม้โทษภัยอันมีประมาณน้อยพระพุทธเจ้าไม่ให้ประมาทเรียนรู้มันเกิดมันมีอยู่อย่าไปว่ามันไม่ทำอะไรหรอกมันไม่ทำหยาบทำคายอะไรแล้วดีไม่ดีโกหกคนอื่นส่งไปเลยนะอรหันต์แล้วหมดแล้วตั้งแต่มันเหลืออยู่ก็อ่านออกอยู่ถ้าคนหลงตัวเองก็แล้วไปของตัวเองยังมีอยู่แต่ตัวเองไม่รู้จริงๆอ่านของตัวเองไม่ออกนึกว่าตัวเองหมดแล้วเพราะเหลือน้อยอาตมาเขียนไว้ในคนคืออะไรเหลือน้อยกับไม่มีหรือกับหมดแล้วเนี่ยมันจะใกล้กันมากมันจะใกล้กันมากและคนหลงได้เพราะถ้าเราหลงก็แล้วไปมันเป็นความหลงจริงๆว่าเรารู้ว่าเราหมดก็แล้วไปแต่คนที่ไม่หลงรู้ตัวเองอยู่ว่ามันยังเหลือมันน้อยๆนิดๆจับได้อยากไปที่จะโกหกใครอาบัติปาราชิกนะอาบัติหนักจะไปโกหกใครอย่าไปที่ได้หลอกใครรู้อยู่ทั้งรู้นะว่าตัวเองยังไม่หมดอย่าไปหลอกใครเป็นอันขาดมันไม่ดีด้วยประการทั้งปวงโทษไม่ดีอันนี้อาตมาอธิบายไม่ออกแต่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงปรับโทษแรงนักทั้งโดยสังคมศาสตร์มันก็ไม่ดีมันโทษมันสูงเพราะมันเป็นหลอกเหมือนอาตมาเคยเทียบว่าคุณไปหลอกคนอื่นว่าคุณเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคุณถูกตัดหัวใช่ไหมคุณไปหลอกว่าคุณเป็นพระเจ้าแผ่นดินคุณถูกตัดหัวถูกตัดหัวยังไม่ต้องมาถึงพระเจ้าแผ่นดินหลอกเป็นเจ้าชายก็เจ้าหญิงไปหลอกเขาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายคุณก็ถูกตัดหัวแล้วคุณไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ในระดับโดยเฉพาะในวงศ์ในระดับสูงโทษประหารชีวิตเพื่อที่ได้หลอกชาวบ้านนี่ก็คล้ายกันทั้งโลกเขาก็ยึดอย่างนี้ทั้งธรรมนี่ก็เหมือนกันมันมีนัยยะเหมือนกันมันเป็นนัยยะที่สูงไม่ได้หรอกของเอามาของเล่นไม่ได้ไม่ใช่ของเล่นนะมันเป็นของจริงของลึกของสูงของละเอียดบาปแพงบาปราคาก็แพงจริงๆด้วยนะค่าของบาปก็แพงจริงด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านอย่าประมาททุกกรรมทุกกิริยาเนี่ยเป็นของจริงโดยเฉพาะมโนกรรมในตัวประธานมโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมยาเพราะเราอ่านจิตเราทุกเวลาเราก็อ่านจิตเราแล้วเราก็ได้ปรับจิตเราไปจะเปลี่ยนแปลงที่จิตนะมีองค์ธรรมทั้ง7ประการนะมีรู้เลยนะกามวิตกพยาบาทวิตกนะวิหิงสาวิตก กามันอ่อนแล้วมันน้อยแล้วหรือแม้คุณเป็นพระอนาคามีกามไม่มีแล้วพยาบาทไม่มีแล้วยังเหลือมันเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอย่างไรอันนี้มันละเอียดเหลือเกินเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านบางทีก็เหมือนกับเบียดเบียนเขาแต่ไม่ได้เบียดเบียนเขาหรอกช่วยเหลือเขาส่งเสริมเขาอย่างดุเขานี่เป็นต้นตำหนิเขานี่เป็นต้นมันเหมือนเบียดเบียนเขานะแต่ในกาละในองค์ประกอบของกาละและในเนื้อหาธรรมะขณะนั้นมันควรดุเขาควรตำหนิเขาจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เบียดเบียนเขาใจเราไม่ได้คิดจะลบหลู่ไม่ได้คิดโกรธไม่ได้คิดสะใจไม่ได้คิดบำเบอใจตัวเองว่าไม่ดีดุเขาได้ตำหนิเขานี่มันสะใจดีมันได้ว่าเขานี่มันดีอะไรมันไม่มีอาการของนั้นในใจเราเจ้าเราว่าเขาด้วยเมตตาเลยสัมไปว่าเขาต้องดูเขาตำหนิเขาด้วยเจตนาดีๆเพราะงั้นเราก็จะเจตนาดีแล้วก็ตามต้องประมาณบุคคลผู้นี้ปุกระปโรปรัญญาตาเราจะว่าเขาได้แรงไหมคนเนี้ยคนนี้จริตอย่างนี้คนนี้ไม่สนิทกับเราคนนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะคนนี้เป็นระดับสูงกว่าเราวัยวุฒิมากกว่าบวชก่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราเหมาะจะพูดได้แค่ไหนพวกนี้ต้องประมาณปุคระปโรปรัญญุตตาหรือในหมู่กลุ่มเหมือนกันในหมู่กลุ่มขณะนี้บริษัทนี้อาตมาเทศได้อย่างนี้แต่ให้อาตมาประเทศน้ำหลวงไม่เหมือนกันนะหมู่กลุ่มคนที่ไปฟังคนละหมู่คนละกลุ่มไม่เหมือนกันเทศอย่างเดียวกันเรื่องเดียวกันก็ลีลาต่างกันพลความต่างกันน้ำหนักต่างกันจะเหมือนกันไม่ได้เหมือนกันพังไม่ได้ผลสิ่งเหล่านี้ต้องมีสัพพริสธรรมจริงๆนะคุณจะมียาขนาดเดียวคุณใช้ไปรอบโลกเลยมันได้หรอกยาขนาดเดียวแล้วก็ใช้ตรงเป๊ะเลยไม่ได้นะพวกนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาฝึกฝนทั้งตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลดีด้วยกันทั้งคู่เป็นผลดีของทั้งตนและท่านไปในตัวก็ต้องประมาณทุกอย่างนะเพราะเราจะรู้ทั้งนอกรู้ทั้งในโดยเฉพาะเรารู้ใจรู้จิตวิเคราะห์วิจัยอ่านจิตเป็นเนี่ยนักปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องอ่านจิตเป็นเสมอแววไวมุทุภูเตกัมมณีเยจะต้องสามารถที่จะมีจิตนอกจากแววไวแล้วก็จะต้องเป็นจิตที่เราฝึกฝนดัดได้ง่ายดัดได้เร็วจิตหัวอ่อนนอกจากมันจะมีทั้งเชิงปัญญาเชิงเจโตก็จะต้องหัวอ่อนด้วยเป็นจิตหัวอ่อนดัดได้ไวขึ้นไวขึ้นเมื่อดิดจิตมุทุภูเตจิตปรับได้เร็วรู้ได้เร็วปรับปรุงได้เร็วกรรมที่จะทำมันก็จะเป็นกุศลทั้งโลกียะและโลกุตระกรรมนิยะหรือยิ่งมันสูงมันละเอียดก็จะเป็นกรรมัญญานี่เป็นเอกคตานี่อยู่ในฐานจิตเป็นอุเบกขานี่นะองค์ธรรมของอุเบกขามันมีปริโยธาตะมาปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสสราเพราะงั้นจิตมันก็จะสะอาดนะปริสุทธาปริโยธาตาไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ลำบากมุทุก็คือมุทุภูเตนั่นแหละภูตะก็แปลว่าวิญญาณจิตวิญญาณมุทุจิตหัวอ่อนมันมุทุกัมมัญญาก็คือกัมมนิยะนั่นแหละนะแต่เป็นเชิงนามกัมมัญญะเนี่ยมันจะลึกไปเชิงนามกัมมนิไอ้กัมมัญญะมันเชิงนามกัมมนิยะมันเป็นเชิงรูปนะมันประกอบไปด้วยทางนอกมากกว่าเพราะกรรมการงานต่างๆมันก็จะดีนะมันจะดีมันจะเป็นไปเพราะจิตของเรานะถ้าเราทำได้เป็นจิตอุเบกขาจิตมันก็จะเบิกบานร่าเริงประพัดสอนประพัสรามันก็จะจิตจะสว่างสวายสดชื่นรุ่งเรืองอยู่งั้นไม่หม่นไม่มองนะไม่เอาไปช้าสว่างอย่างท่านพุทธทาสว่าจิตก็จะสว่างสงบสว่างสะอาดอยู่อย่างนั้นน่ะประพัสรามันก็จะเป็นงั้นอุเบกขามันเป็นฐานของคุณภาพมันเป็นฐานจิตระดับคุณภาพระดับอุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีฌานที่3ขึ้นไปท่านบอกว่าผู้รู้ท่านกล่าวว่าจะมีอุเบกขานะถ้าอ่านในสำนวนพระไตรปิฎกจะเห็นอย่างนั้นนะใครเคยอ่านบ้างอ่ะฌานที่3 ไม่มีใครที่เขาอ่านเลยฮะฮะถามด้วยชาติที่สามโดยใจบอกผู้รู้ท่านกล่าวว่ามันจะมีอุเบกขาจะมีชุดสำนวนเชิงๆนั่นน่ะเพราะมันจะเริ่มเป็นอุเบกขาจะเริ่มมีความเป็นกลางกลางวางวางเฉยๆขึ้นมาได้คุณภาพของอุเบกขาองค์ธรรมของอุเบกขาที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในปิธาตุวิพังอาตมาจำได้ว่าอยู่ในอยู่ในธาตุวิพังกสูตรนะนี่องค์ธรรม5เนี่ยปริสุทธาประโยชน์ทาตามุทุกรรมัญญามันจะมีคุณลักษณะอย่างนี้จริงๆนะมีคุณลักษณะแล้วมันมีการงานอยู่ด้วยแม้อุเบกขาก็มีกรรมมัญญามีการงานไม่ใช่ว่าปราศจากการงานจะทำการงานได้นะเพราะงั้นถ้าเข้าใจคำว่าฌานองค์ฌานนั้นมันก็จะคล้ายกันใช่มั้ยองค์ธรรมมันจะเหมือนกันและพยัญชนะท่านจะกล่าวไว้ก็เหมือนกันนะมุทุกรรมัญญาที่จริงก็มีปริสุทธาข้างหน้าด้วยคำว่ามุทุมุภูเตกรรมนิเยมันมีปริสุทธเทปริสุทธเทอยู่ข้างหน้าด้วยแต่ว่าอาตมาไม่ได้หยิบตัวเอาปริสุทธเทมาเพราะว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่ปริสุทธะคุณก็จะต้องใช้ให้จิตตัวพวกนี้เพราะถ้าใช้จิตตัวพวกนี้ถ้ามันบริสุทธิ์แล้วมันทำได้ผลแล้วมันก็จะเข้ากันเดียวกันกับอุเบกขาเป็นคุณลักษณะเดียวกันนะเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าเมื่อเข้าใจภาษาด้วยแล้วก็เข้าใจสภาวะที่เราปฏิบัติอ่านแม้กระทั่งจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นปรมัตถ์อ่านออกตรงกับคำพูดตรงกับภาษาที่ท่านตรัสไว้ว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้คุณก็ปฏิบัติธรรมะอย่างรู้ปริยัติรู้ปฏิบัติมีปฏิเวทมีปัญญามีญาณรู้ความจริงไปตามความจริงที่เราปฏิบัติได้ตอนนี้สู้มันได้ตอนนี้ลดมันได้จริงตอนนี้มันจางคลายตอนนี้มันดับเด้อดับแล้วดับอีกมันยังมีแวบๆขึ้นมาแล้วก็ดับมันได้ต่อลดมันได้ต่อดับเป็นนิโรธตั้งมั่นแข็งแรงแข็งแรงไปตอนนี้ก็นิโรธตอนนี้ก็นิโรธตอนนี้ก็วิมุตตินิโรธไปตอนนี้ก็ไม่มีตัวตนของมันเกิดแล้วเป็นอนัตตาไปเรื่อยๆๆๆมันนานรอบแล้วรอบเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งอะไรไปคุณก็จะรู้คุณเองว่าของเรามีน้ำหนักนะมีความเชื่อมั่นมีความแข็งแรงมีความยั่งยืนมีความเป็นอย่างเดิมนิโรธอย่างเดิมไม่มีแม้จะเหตุปัจจัยมันจะแรงขึ้นเลยปัจจัยมาอย่างรู้ตัวไม่รู้ตัวเหตุใจมาอย่างทีเผลอทีตั้งใจอะไรก็ตามใจทุกลีลาทุกเหลี่ยมทุกมุมทุกน้ำหนักทุกแบบมาจากบุคคลนั้นบุคคลนี้ลีลาเรื่องของการยั่วยุในหลายๆลีลาก็ตามมันก็เท่ากับเป็นตัวทดสอบเป็นแบบฝึกหัดเป็นตัวชี้บ่งถึงคุณภาพของจิตของเราว่าจิตของเรามันเจริญจริงไหมมันพัฒนาได้แน่นอนไหมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจึงไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่เรื่องอธิบายไม่ได้แม้จะยากบางทีมันเป็นนามธรรมอธิบายยากแต่มันก็บอกตัวเองได้อธิบายกับตัวเองได้ยืนยันกับตัวเองได้ตัวเองจะยืนยันกับตัวเองได้ว่าเนี่ยมันมีของจริงเป็นนามธรรมก็ตามเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้งมงายธรรมะของพระเจ้าจึงจะเป็นของรู้แจ้งเห็นจริงมีของจริงยืนยันยืนหยัดไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ไหนก็ไม่รู้ห้ามวิพากษ์วิจารณ์เป็นของสูงเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นเทวนิยมท่านจะสั่งอะไรท่านจะเป็นอะไรห้ามวิจารณ์ไม่ใช่วิสัยคนจะไปแตะต้องไปวุ่นวายต้องเรื่องของคนก็อยู่ส่วนคนนั่นเรื่องของพระเจ้าก็อยู่ส่วนพระเจ้าไม่ใช่ของพระเจ้านี้โอ้โหท่านกล้าหาญชาญชัยมากที่ท่านประกาศเทวนิยมของท่านท่ามกลางเทวนิยมในยุคโน้นเนี่ยอาถรรพ์มากนะจิตวิญญาณจะสะอาดอย่างไรท่านเอาของจริงเลยจิตวิญญาณจะบอกจิตวิญญาณบริสุทธิ์คือจิตพระเจ้าก็พระเจ้าก็จิตวิญญาณที่ทำให้มันสะอาดจริงๆสิเห็นเนี่ยพระเจ้าก็อยู่กับเราเนี่ยพระเจ้าอยู่ในมือเราจิตวิญญาณสะอาดนี่อันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าเพราะจิตวิญญาณสะอาดเหมือนกันแล้วมันสะอาดจริงๆด้วยเพราะเราเองเราทำให้มันสะอาด ด้วยสามารถของเราเองจิตมันปราศจากกิเลสแม้แต่ถึงขั้นอาสวะถึงขั้นทุลีละอองของน้อยของเล็กจากก้นบึ้งอนุสัยอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถทำมันออกจนเกลี้ยงอย่างรู้ๆเห็นๆมันจะเป็นเรื่องไม่งมงายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์แม้จะเป็นนามธรรมแม้จะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณก็เป็นเรื่องจริงวิทยาศาสตร์อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เขาถือศาสนาเขาเห็นว่าศาสนานี่เป็นเรื่องที่เขาคิดไปอย่างเทวนิยมคิดไปว่านู่นพระเจ้าก็คือพระเจ้าต้องยกเอาไว้นะเป็นพระเจ้าเป็นสุดยอดนะแล้วพระเจ้าจะสั่งการอะไรอะไรไปก็เป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้รู้โลกเป็นผู้กำหนดสั่งการบงการมีองค์การที่จะสั่งการมาปฏิบัติตามก็แล้วกันมันคนละแนวแนวนั้นก็ทำก็ทำอย่างงี้มันก็ดีดีตรงที่ว่าศาสดาของทุกๆองค์เนี่ยศาสดาของทุกศาสนาเนี่ยเป็นผู้ตั้งใจจริงเป็นผู้มีปรารถนาดีที่อยากจะให้คนดีแล้วก็หาหลักการหรือว่าทฤษฎีต่างๆเพื่อให้คนทำดีนะเพราะฉะนั้นก็สั่งสมความรู้อันนี้ขึ้นไปขึ้นไปจนกระทั่งมีความรู้เป็นหลักสูตรเป็นสูตรสายเทวนิยมเขาก็จะมีสายของเขาจนกระทั่งได้สูตรต่างๆเพื่อมาทำให้คนดีด้วยความจริงใจเพราะฉะนั้นเราเชื่อได้เหมือนกันเชื่อกันแล้วกันเชื่อคำสั่งสอนของศาสดาพอดีดีแน่ทำตามให้ได้กันแล้วกันเพราะศาสดานี่บริสุทธิ์ใจทุกองค์อะสั่งสมความรู้ทฤษฎีต่างๆเพื่อให้คนดีแล้วแต่ภูมิปัญญาของศาสดาแต่ละองค์นะองค์ที่สูงยอดก็มีคำสอนที่ดีละเอียดละออจริงสอนให้คนทำตามบางทีก็อธิบายไม่ได้แต่ว่าดีแน่ดีเพราะงั้นคนก็เชื่อกันแล้วกันและท่านก็บอกว่าอย่าไปวิจารณ์เดี๋ยววิจารณ์มากมันยุ่งวิจารณ์แล้วก็ไปหาเรื่องเปลี่ยนแปลงไปหาเรื่องแก้ไขไปหาเรื่องทำลายอุตสาห์สร้างสูตรมาตั้งยากทั้งเย็นเปลี่ยนแปลงแก้ไขยุ่งแล้วจะไปไม่ได้พระยันก็เลยบอกว่าอย่าแตะต้องห้ามวิจัยนี่เป็นของพระเจ้าสั่งมาคือหนึ่งตัวเองก็อธิบายไม่ได้หมดสองรู้ว่าดีรู้ว่าดีมีความปรารถนาดีและใช้ได้ประโยชน์ดี ก็มั่นใจแน่ใจเพราะฉะนั้นจึงตัดบทเลยบอกว่าทุกคนห้ามวิจารณ์นี่เป็นของพระเจ้าห้ามวิจารณ์ทำตามแล้วกันซึ่งก็ดีนะแต่มันไม่อิสระเสรีภาพและมันไม่รู้แจ้งเห็นจริงเองมันไม่ทะลุทะลวงเพราะศาสนาทางโน้นเขาก็จึงไม่ยากทำตามไม่ยากเพราะการบริหารปกครองก็ไม่ยากมีอาญาสิทธิ์หยุดเอาองค์การมาสั่งปั๊บเขาก็หยุดขึ้นเลยแต่ของพุทธในอิสระเสรีภาพใครย่อมรู้ย่อมคิดมีอิสระในการคิดในการเห็นแย้งได้อะไรได้โอ้โหยากสอนยากเอาไว้ยากถ้าไม่แน่จริงแล้วไม่อยู่มือถ้าไม่แน่จริงไม่อยู่มือจริงจริงนะจริงจริงสอนยากแต่สุดยอดสุดยอดแต่สุดยอดให้อิสระเสรีเพราะฉะนั้นโอ้โหคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เละได้มันก็บุญแล้วไม่เละได้ก็บุญแล้วเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจัยวิเคราะห์เห็นแย้งเห็นอะไรได้หมดไม่ห้ามไม่ห้ามและถือเป็นของคนเลยไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าห้ามแต่ต้องใครห้ามวิจารณ์เป็นองค์การพระเจ้าถือว่าผู้เป็นศาสดานี่คืออวตารคือผู้ที่ไม่ใช่คนพระเจ้าสั่งให้มาเกิดอาศัยร่างคนเท่านั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะฉะนั้นใครจะเอาอย่างไม่ได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นเรื่องของสังสายเทวนิยมซึ่งอาตมาก็เห็นว่าก็ดีส่วนหนึ่งในระดับคนระดับหนึ่งคนขนาดหนึ่งก็ให้ทำตามเงินเถอะนะ ปัญญายังไม่สูงละเอียดพอแต่ถ้าเขาทำตามมันก็ดีเพราะฉะนั้นบ้านเมืองในคนที่ยังไม่ได้อยู่ในระดับของเวไนยสัตว์ที่จะสามารถเรียนรู้โลกุตระโลกุตระได้จริงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดื้อด้านจนเกินการคนโลกุตระนี่ต้องไม่ดื้อด้านถ้าคืนดื้อด้านมาเป็นเรียนโลกุตระดีไม่ได้หรอกกลายเป็นจอมมารไปเลยกลายเป็นจอมเกเรเพราะฉะนั้นคนที่ดื้อด้านแล้วเนี่ยเราจึงไม่ค่อยรับเข้ามาถ้ารับเข้ามาแล้วก็มาเป็นจอมมารมาจอมเกเรเละเทะเพราะฉะนั้นต้องคัดเลือกเอาคนที่เป็นเวไนยสัตว์สอนได้แล้วก็เป็นคนไม่เกเรไม่เป็นผู้ร้ายเข้ามาทำวันศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาแห่งผู้ดีและเป็นศาสนาที่คัดเลือกโดยธรรมเป็นวิธีคัดเลือกที่ลึกซึ้งมากอาตมาก็อธิบายไม่ได้หมดนะอาตมาคัดเลือกพวกเราเข้ามาเนี่ยคนไหนที่ไม่เนี่ยก็พยายามจะมีวิธีการเป็นเชิงชั้นให้เขาออกโดยวิธีต้องเชิญออกโดยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยและมันก็มีฤทธิ์แรงของในพวกเรามีกรรมกิริยาว่าเราอย่าไปทำหยาบทำแรงจนกระทั่งเขาโกรธเขาโกรธแล้วเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็เอาลูกระเบิดมาวางเอาลูกระเบิดมาโยนใส่เราก็ยุ่งใช่ไหมเพราะอย่าทำให้ถึงขนาดนั้นจึงเป็นฝีมือเป็นความสามารถในการที่จะทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขนาดไหนที่ได้สัดส่วนพอดีนะได้สัดส่วนพอดีไม่ทำให้เขาโกรธจนลำบากและก็ไม่ปล่อยให้เขามาลุกล้ำเข้ามารวนเข้ามาวุ่นวายเข้ามาก่อเรื่องอะไรยากซึ่งเป็นเรื่องรักษายากมากเลยและเป็นการศึกษาที่ไม่ปิดกั้นด้วยไม่มีรั้วก็มีรั้วเอาศีลเนี่ยเป็นรั้วเป็นหลักการเท่านั้นจริงๆโดยวัตถุไม่ปิดไม่กั้นอะไรมากมายเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่มันเข้าใจยากยากคุณสังเกตที่อาตมาพาทำที่ไหนก็พยายามทำกันอย่างมันอธิบายยากเหมือนกันอาตมาอธิบายให้พวกคุณรู้ให้ฟังทั้งหมดไปได้คุณฟังนี่คงพอเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่มันก็เป็นจริงเป็นจริงขอให้ทำให้ดีๆจริงๆใจเธอน้ำหนักของคุณธรรมน้ำหนักของธรรมะนี่มันมีจริงมีฤทธิ์มีธรรมฤทธิ์ไอ้ที่อาตมาเคยบอกมันอยู่ในกรุงนี่แหละเข้าของเราอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นที่อื่นนี่มันไม่เหลือหรอกเนี่ยถ้วยโถโอชาพวกนี้ไม่เหลือนะก็ที่นี่มันเดินเข้ามาได้หมดมันก็เดินมันยกเอาขนใส่รถไปเมื่อไหร่มันก็ได้บ้านช่องเรือนชานอื่นๆใดๆนี่เขาโอ้ใส่กุญแจปิดรั้วปิดอะไรอะไรกันมากมายแต่ของเราเนี่ยก็พอเป็นพอไปก็มีเสือหิวบางทีเสือหลงมันก็เข้ามาบ้างนิดเล็กน้อยอะไรนานๆเล็กน้อยมีทีแต่ก็ไม่บ่อยแล้วก็ไม่ดุเดือดอะไรซึ่งมันก็เป็นบ้างมันเออร์เรอร์มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ยังไม่น่าเชื่อนี่อยู่กลางกรุงนะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดก็ตามหนึ่งในถิ่นพวกเรามันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแล้วก็เปิดมันก็เป็นไปได้อย่างปฐมโศกเนี่ยอาตมาเคยชี้ให้ดูไอ้แต่ก่อนในศาลายาเนี่ยโล่งงั้นน่ะนะเปิดอยู่งั้นน่ะของเข้าอะไรจะได้ได้ว่ากันไปเก็บบังใส่ตู้ใส่อะไรไปก็แต่ก็เปิดได้งัดได้อะไรได้เขาก็ไม่ไปทำอะไรอยู่ก่อนเป็นปีๆไม่รู้กี่ปีก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเท่านั้นมันยกเอาไอ้ที่ทำน้ำ ที ่กองน้ำแร่พยกไปดื้อเลยนะบอกเฮ้ยนั่นมันดักของเขาไปทำไมมันยกวิ่งมันวิ่งไม่ไหวมันหนักตกปุ๊แตกหมดเลยนี่อยู่เจ้านี่อยู่ครั้งไม่ขโมยน้ำแร่นั่นนะฮะเทออกแต่มันก็หนักตัวเครื่องมันหนักตัวไอ้นี่มันใหญ่ขนาดนี้นะมันยกมันก็คงมันรู้เสือหิวมันหิวอะไรกันมันก็อยู่นานแล้วนะพอถึงคราวมันก็มายกไปนอกนั้นก็อยู่โทรทัศน์ดูกันเสร็จแล้วก็เข็นซุกไว้ตรงนั้นน่ะก็ดูก็จนกระทั่งเก่าแล้วแก่แล้วสุดท้ายหายเหมือนกันโทรทัศน์ก็หายเมื่อแก่แล้วมันก็มาขโมยไปเอ้าขโมยก็ขโมยไปอย่างนี้เป็นต้น ก็นานหลายปีโทรทัศน์ก็ดูกันอยู่งั้นน่ะตรงนั้นน่ะที่สารยาน่ะแต่ก่อนนี่มีพวกทําสารยาแล้วยังมีคนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสารยาเลยไม่มีโทรทัศน์ดูหายไปมันก็เลยหายเลยแล้วก็เลยไม่ไปตั้งอีกก็เลยไม่ได้ดูกันที่นั่นแล้วก็เลยไปดูที่ศาลาหมดที่สารยานั่นก็เลยไม่มีโทรทัศน์อะไรเงี้ยแต่ก็มีข้าวของอื่นๆอะไรต่างๆนานาเครื่องใช้ไม้สอยของนั่นของนี่ก็มีอยู่งั้นน่ะก็ไม่ได้มีประตูจนกระทั่งทุกวันนี้สารยาก็มีประตูก็มีอยู่งั้นน่ะหรือแม้แต่ในตัวในปฐมสงฆ์เองเข้าไปข้างในก็นุ่นๆเดินเข้าไปเยอะแยะอะไรๆมีข้าวของอะไรมันก็เหมือนกับสติเราก็ต้องแห่งอ่ะก็เป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันอธิบายไม่ได้นะอาตมามันเป็นธรรมฤทธิ์มันเป็นโดยธรรมเราจะไปยั่วเขาเรามีบุญคุณกับคนเราทำสิ่งสร้างสรรค์เสียสละเกื้อกูลทำไปนะมันต้องมีเออร์เรอร์มันก็มีบ้างจะบอกว่ามีขโมยมีคนมาทำร้ายอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆมันก็มีแต่ดูค่าเฉลี่ยแล้วดูองค์รวมแล้วมันก็เป็นไปได้เท่าที่มันเป็นไปเท่าที่ควรมันก็ไม่ได้ดูเกินการอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นที่อื่นอะไรก็ไม่เหลือหรอกไอ้อย่างพวกเราเนี่ยนะไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องนึงที่อาตมาหยิบขึ้นมาอธิบายให้พวกเราฟังเพราะในเรื่องนามมาทำหลายๆอย่างบางทีนี่เราบอกไม่ได้หรอกมันเป็นของมันจริงนะแล้วยิ่งศาสนาพุทธที่อาตมาพาทำที่อาตมาว่าโอ้กว่าจะคัดคนหรือกว่าจะพยายามให้คนเป็นไปแล้วก็ค่อยเป็นมาเป็นมาเป็นมาถึงทุกวันนี้นะอาตมาถึงไม่เคยริษยาใครเลยจริงนะแล้วยิ่งศาสนาพุทธที่อาตมาพาทำที่อาตมาว่าโอ้กว่าจะคัดคนหรือกว่าจะพยายามให้คนเป็นไปแล้วก็ค่อยเป็นมาเป็นมาเป็นมาถึงทุกวันนี้นะอาตมาถึงไม่เคยริษยาใครเลยไม่ริษยาจริงๆนะถ้าใครทำได้อย่างอาตมาเนี่ยอยากจะให้มาช่วยกันทำจริงๆมันดีกับสังคมมันดีกับมนุษย์โลกใช่ไหมทำกันได้มากๆเยอะๆช่วยกันทำไม่ริษยาเลยจริงๆถ้าเก่งถ้าเก่งกว่าอาตมาอีกอาตมาก็จะเคารพเลยสามารถทำได้มีฝีมือทำได้ยิ่งกว่าอาตมาอีกอาตมาก็จะเคารพนี่เป็นเรื่องจริงนะเปิดใจพูดจริงๆไม่ได้พูดประชดไม่ได้พูดเอาดีเอาโก้เอาสวยรู้ว่าแหมพูดดีสวยโก้ก็เลยพูดอย่างสวยอย่างโก้เฉยๆไม่ใช่อาตมาว่าอาตมาจริงใจแล้วมีจริงก็จะทำอย่างนั้นจริงๆนะให้มันสอดคล้องเถอะเป็นแนวอย่างนี้เป็นในรายละเอียดของสัจธรรมเป็นอย่างที่อาตมาพาทำเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้มันจริงเลยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากนะแต่มันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้ก็อยากจะย้ำให้พวกเราว่าเราสิ่งที่เราได้มาแล้วบ้างแล้วก็ดีแล้วล่ะนะตรวจสอบพิจารณาแต่ก่อนนี้เราหาเงินได้ทั้งเดือนนึงจะมากเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้เอาเงินไม่ได้หาเงินเรามาทำงานอย่างนี้แต่ก่อนนี้เราขยันนะหาเงินพอเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้หาเงินเหมือนอย่างแต่ก่อนนี้เราขยันเท่าแต่ก่อนหรือเปล่าเราว่าเราขี้เกียจกว่าเก่านะแต่ก่อนนี้แม่ตื่นแต่เช้ารีบเร่งโมโหใช้เวลาวันหนึ่ง13ชั่วโมง15ชั่วโมงไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยวนี้ทำไป3ชั่วโมง5ชั่วโมงชักจะค่อยๆนะหาทีเลี่ยงทีหลบยังคนแล้วหรือเปล่าอะไรนี้ตรวจสอบดูนะอาตมาก็บอกแล้วว่าโลกุตรธรรมนะราคาแพงกว่าโลกียธรรมนะนะดีกว่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั่นอีกนะเนี่ยฟังเข้าใจใช่ไหมว่าคุณเป็นลาภได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมาเนี่ยมันค่ามันไม่เท่าโลกุตรธรรมหรอกทำไมคุณไม่ขยันให้มันเท่ากันแค่ขยันเท่ากันกับที่คุณขยันลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกันอยู่นะอาตมาก็ว่ารุ่งเรืองไม่เบานะยิ่งขยันกว่าเพราะอันนี้มันมีค่ามากกว่ามันก็ยิ่งดีนั่นก็ยิ่งดีแน่นอนนะเพราะกรรมเนี่ยพยายามกรรมดูตรวจตรากรรมกิริยาของเราแต่ละวันแต่ละวันบัดนี้เวลากำลังล่วงไปกรรมที่ดีกว่านี้กายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้มันควรจะทำอะไรดีกว่านี้มีอีกเราก็พยายามพิจารณาจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ละเอียดอ่อนทุกอย่างเลยนะพยายามภาคเพียรตรวจสอบทำเข้าไปกว่าจะมาได้ขนาดนี้นะพวกเรานี่มารวมกันอยู่ต างคนต่างทำไม่ต้องเอาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขมาเป็นตัวไขตัวกระตุ้นตัวล่อไม่ต้องมาเป็นริดแรงทั้งโลกเลยใช้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นตัวริดแรงทั้งนั้นเลยล่อไปนะยังหมาเนี่ยเขาเอาตัวอร่อยล่อหมาให้มันกินนะอร่อยก็กามกามทั้งรูปรสต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงล่อแหมหมาชอบนะเอากามล่อเอายศเอาสรรเสริญไปล่อมันไม่ค่อยรู้เรื่องมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เขาก็เอากามล่อนะหมาหรือสัตว์หลายๆอย่างก็กามล่อมันกินมันได้กินมันชอบอย่างกินนี่สำคัญถึงเรื่องกินนี่เรื่องว่าปฏิบัติธรรมอย่างลึกเลยเรื่องกินมันสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้เรื่องก็ล่อคนก็จะเหมือนสัตว์เดรัจฉานก็เอากามทางกินนี่ล่อได้ทุกวันนี้ก็ยังเต็มไปหมดทั้งโลกก็ล่อได้คุณถึงบอกคุณเพ่งโภชเนมัตตัญญุตาหรือมัตตัญญุตาจากพัตตสมิงเนี่ยโอ้เรื่องอาหารการกินคุณพิจารณาคุณเรียนรู้ไปเถอะปฏิบัติไม่ผิดต่อธรรมะของพระเจ้าอย่าไปเชื่อเสนาอานันต์เสนาขันธ์อนันต์เสนาขันธ์เขาว่าธรรมะอะไรกันปฏิบัติธรรมอะไรกันมาพูดในเรื่องกินเรื่องกินเรื่องกินตะกะตะกรามมันไม่เป็นนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสมาธิมั่งเลยไม่เป็นนั่งปฏิบัติมาพูดกันเรื่องกินเรื่องอะไรก็ไม่รู้มาปฏิบัติธรรมอะไรกันมาตะกะตะกรามเงินทางปฏิบัติธรรมอนันต์เสนาขันธ์ซึ่งก็น่าสงสารเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องการปฏิบัติไม่ผิดโภชเนมัตตัญญุตาหรือมัตตัญญุตาจากพัตตสมิงอะไรเขาไม่รู้เรื่องจริงๆเขาเข้าใจอย่างที่มันเพี้ยนแล้วนั่งสมาธิหรือไปปฏิบัติก็ไปอย่างนั้นน่ะศีลสมาธิปัญญาอะไรเขาก็เข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจมันก็ไปอย่างโน้นหมดแล้วคนเข้าใจอย่างอนันต์เสนาขันธ์เยอะพุทธศาสนิกชนในประเทศในโลกทั้งโลกเลยในประเทศนี้ด้วยก็เข้าใจอย่างอนันต์เยอะกว่าพวกเราจะเข้าใจกว่าพวกเราจะกล้าพิสูจน์กว่าเราจะได้ผลจากการพิสูจน์จนมาเป็นคนชนิดนี้มารวมกันอยู่เป็นพุทธบริษัทมีอุบาสกอุบาสิกามีนักบวชหญิงนักบวชชายขึ้นมาจนป่านนี้แล้วก็รวมกันเป็นสังคมพุทธมีอาชีพนะอาชีพถึงขั้นที่อาตมาไล่อาชีพ5มาให้ได้เลยตั้งแต่กูหนาจนกระทั่งถึงลาเพนาลาพังนิชกิงสนาตาพิสูจน์ได้เลยเห็นไหมพิสูจน์ได้โอ้คนมาทำงานฟรีและทำงานฟรีอย่างไม่ใช่ว่าตัวเองถูกหลอกจะทับหรือว่าพวกคุณใครๆจะสงสัยว่านี่อาตมาหลอกใช้เนี่ยถูกหลอกมาทำงานฟรีนะนี่นะโอ้โหทำไปบางคนถูกหลอกมา20กว่าปีแล้วถ้าเผื่อว่าเราไปหาเงินป่านนี้เราก็ได้หลายล้านแล้วนะแล้วมาให้ถูกหลอกอยู่ได้เนี่ยอะไรเนี่ยอาตมาว่าเราไม่ได้ถูกหลอกหรือคุณนั่นแหละตัดสินใจคุณเองเต็มใจให้หลอกนะไม่ต้องไปเอาเพลงของนะสรินทามานะเต็มใจให้หลอกเราก็เต็มใจให้หลอกจริงๆอ่ะแหละถ้าจะว่าแล้วก็เต็มใจให้หลอกเพราะเข้าใจชัดแล้วว่ามันคืออาตมาว่าอาตมาไม่ได้ปิดบังคุณมาจนคุณมาทำฟรีนี่คุณได้ส่วนที่คุณได้สละคุณได้เสียคุณได้เกื้อกูลแล้วคุณก็กินหัดมักน้อยสันโดษพอกินพอใช้แข็งแรงนี่เราก็ยังพูดกันอยู่เลยว่าโอ้พอเรานี่จะอายุยืนกันจริงๆนี่จะอายุยืนกันจริงไหมก็ว่ากันไปใครจะอายุยืนก็ดูกันไปถ้าปรับได้จริงอาตมามั่นใจจริงๆนะว่าพวกเราเนี่ยในกลุ่มชาวโสนี่จะมีคนอายุร้อยเป็นตัวอย่างในอนาคตอยากจะหาคนอายุร้อยเนี่ยมาดูกันที่กลุ่มชาวโสนี่ไม่ต้องไปดูที่ชาวหันษาเรามันไกลต้องขึ้นภูเขาภูเขาไปดูมาดูกันในเมืองนี่แหละชาวโสนี่มาดูแต่เวลามันยังไม่ถึงสักทีเอาถึงหน้าออกไปอีกสัก30ปีจะมีคนอายุร้อยอย่างน้อยอาตมาเนาะอีก30ปีอาตมาก็ร้อยจะมีคนอายุร้อยและคนอื่นที่อายุมากอาตมาก็จะร้อยกว่าเ เออไม่พอคุณก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะอาตมาร้อยแล้วพอคุณก็ยังไม่ยอมตายตามอยู่หนู90แล้วหนู80แล้วอะไรเงี้ยนะใช่ป่ะอีก30เท่าไหร่จุนเท่าไหร่80กว่าแล้วฮะ3066แล้วเหรออ๋อ80เลยเหรอเอาไกลแล้วกันเนาะนี่มันจะ70จะ80กว่าแล้วถ้าจะมา100แล้วก็โอ้โห60กว่าเงี้ยโอ้ดีนะเนาะนี่ไปเรื่อยคือต้องศึกษานะศึกษาแม้ว่า5สอนี่ก็เกื้อกูลให้อายุยืนด้วยเพราะมันจะเชื่อเอา5สอก่อนที่5สอนี่ก็จะเกื้อกูลให้พวกเราในอายุยืนได้ด้วยจะมีเอาเชื้อโรคจะได้ออกกำลังกายจะได้มีที่ที่ไม่มีมลพิษสะอาดสะอ้านอะไรอะไรต่างๆนานานะแล้วก็5จะก็7อด้วย5สอด้วย7อด้วยอะไรนี้เป็นต้นนอกนั้นเราก็มีชีวิตไปอยู่ขยันหมั่นเพียรใช้พลังงานดึงพลังงานออกมาใช้นักออกกำลังกายเขาในโลกเนี่ยนักออกกำลังกายเขาก็พยายามดึงกำลังให้มันออกมาเพื่อที่จะเกิดมาเสริมสร้างซ้อนพลังก็จะแข็งแรงเพิ่มขึ้นชั้นเดียวกันพวกเรานี่ก็ทำงานออกกำลังกายกำลังกายก็จะออกมาเสริมสร้างให้พวกเรานี่มีพลังมีพลังงานพลังกายแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางสายที่เขาหยุดทางสายเจโตนั้นหยุดจะหยุดไปแล้วนี่เจโตหยุดไปได้อย่างเก่งหาได้ยากที่จะถึงร้อยจริงเขาก็จะอายุยืนเหมือนกันมันมีความซับซ้อนสายเจโตนี่เย็นไม่มีร้อนเพราะฉะนั้นการไม่ร้อนมันก็จะอายุยืนเหมือนกันแต่ไม่ถึงร้อยตายเก่งๆยังเก่งก็ขีดร้อยแต่ชาวอโศกนี่จะเกินร้อยจะเกินร้อยอาตมาประมาณและคำนวณโดยลักษณะหลายๆอาตมาอธิบายไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นมันมีความซับซ้อนมันจะเกิดการได้สมดุลที่จะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปทางเย็นนี่มันจะลดมันจะมีอะไรน้อยอยู่อย่างหนึ่งมันได้จีมกันถ้าคนร้อนมากๆเนี่ยอายุสั้นร้อนมากๆอายุสั้นนะเย็นจัดเกินไปก็อายุสั้นเหมือนกับพวกเอสกิโมอายุสั้นแต่ถ้าร้อนน้อยลงหน่อยเย็นขนาดนึงก็จะอายุยาวขึ้นมาอายุยาวขึ้นมาทีนี้ถ้าได้อุ่นดีเลยไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นเท่านั้นมันก็จะอีกขั้นหนึ่งนี่ก็พยายามจะอธิบายนะอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเรานี่จะเป็นคนอีกระดับหนึ่งจากพวกสายเจโตเขาสายเจโตทุกวันนี้ก็จะได้เห็นแล้วเนี่ยเกจิอาจารย์องค์นั้นองค์นี้อายุ80 90กว่า90กว่าไม่ถึงร้อยดีบางองค์อาจจะถึงร้อยร้อยเศษๆน้อยๆแต่น้อยถึงร้อยน้อยแต่ประมาณนั้นนะขีดนั้นแต่อโศเรานี่จะร้อยร้อยกว่า120เป็นอย่างน้อยนะจะร้อยขึ้นเอาจริงๆอาจจะไม่รุ่นนี้นะรุ่นต่อไปก็ได้นะรุ่นอาจจะไม่รุ่นนี้นะรุ่นนี้อาจจะไม่120อาจจะร้อยร้อยเศษเศษอะไรนี้ก็แล้วแต่นะถ้ารุ่นจะต่อไปนะคือมันจะต้องปรับตัวไปเสมอแล้วมันก็จะมีการเชื่อมโยงยิ่งต่อๆไปรุ่นต่อๆไปทั้งยีนทั้งยีนทั้งนามธรรมทั้งด้านรูปธรรมนามธรรมด้วยมันก็จะค่อยสั่งสมไปมันก็จะมีทุกอย่างพร้อมกันทั้งบารมีด้วยวิบากบารมีของคนในวิบากบารมีของคนได้รูปขันธ์มาดีแข็งแรงมันก็เป็นวิบากด้วยได้รูปขันธ์มาไม่ดีไม่แข็งแรงมันก็เป็นวิบากอีกเหมือนกันนะเพราะมันจะทุกด้านเลยนะมันจะสอดคล้องกันลงตัวกันทุกด้านจะเป็นไปเองเป็นไปดีนะมันก็ก่อนจะหมดเวลานี่ก็อยากจะย้ำเรื่องกรรมว่ากรรมนี่ยิ่งใหญ่นี่เราพูดในพวกเราว่ากรรมนี่ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้านะยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าอย่างที่อาตมาอธิบายฟังแล้วแล้วอย่าประมาททุกคนอยู่ในทุกๆเวลาลมหายใจเข้าออกทุกคนมีกรรมกิริยาตั้งแต่มโนกรรมกายกรรมวจีกรรมต้องพยายามอ่านกรรมของเราเออนี่มันบกพร่อง

อย่างธรรมกายเนี่ยมันนอกศาสนาพุทธพวกเป็นเทวนิยมมันคนละเรื่องกันกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธเทวนิยมไม่มีเทวะไม่มีอัตอาตมันไม่มีปรมาตมันไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นชาติสุดท้ายท่านปรินิพพานเลิกท่านไม่มาบอกว่าโอ้โหจะต้องมาคอยเสพอร่อยมาเสพสุขมาเสพทรัพย์สริงคารมาเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต้องสวยต้องอร่อยต้องเสพบำเรอตนเพราะจังไหนๆก็จะชาติสุดท้ายแล้วตายไปต้องเสพอร่อยก่อนอันนั้นเป็นความหลงผิดไม่ได้เสพมันเฉยเฉยมันว่างมันไม่มีแล้วรสอร่อยอัศทะโลกีจะต้องมาเสพรูปสวยความรวยความมั่งมีมาเสพกามเสพกินเสพเกียรติเสพอะไรไม่แล้วท่านเฉยเฉยใครจะมายกเกียรติให้ท่านท่านก็เฉยท่านจะเอาสวยมาร่อมาให้ท่านท่านก็เฉยท่านก็วางอุเบกขาจิตมันเป็นอุเบกขาเป็นเนกขัมมสิตะเวทนาอุเบกขาเวทนาเป็นเวทนาอย่างความรู้สึกเฉยเฉยกลางกลางเป็นนิวตรอนหรือเป็นสเทิร์นจิตกลางแล้วไม่บวกไม่ลบไม่ดูดไม่ผลักรับรู้เฉยเฉยมีวิญญาณมีธาตุรู้มีความรู้มีปัญญาญาณสูงส่งรู้ความจริงตามความเป็นจริงเฉยเฉยมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นโดยไม่มีอารมณ์ปรุงไม่มีกิเลสแบบโลกียะรสอร่อยของโลกีเข้าไปปรุงแล้วท่านจึงเป็นสุขอย่างสงบเป็นสุขอย่างไม่เป็นสุขโลกีสุขโลกียังไงสุขโลกีคือแม้เราอยากได้เสื้อสวยโดยเฉพาะผู้หญิงอยากได้จริงพอได้เสื้อสวยตัวนี้มาโอ้โหมันสุขมันชื่นใจขึ้นสวรรค์หอมันอร่อยใจเหลือเกินได้เสื้อสวยได้กินอร่อยอร่อยนะได้กินอาหารอร่อยสมที่เรากินบอกว่าโอ้โหเนี่ยตำบักฮุงนี่ต้องใส่รสแบบนี้บ่แม่นใส่น้ำตาลน้ำอาตมาไปกรุงเทพไปกินตำบักฮุงที่กรุงเทพเขาต้องใส่น้ำตาลด้วยยังบอกอะไรวะรสคืออีสานเรานี่ตำบักฮุงเนี่ยเราไม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมแต่ไปกรุงเทพใส่น้ำตาลน้ำพริกมันก็ใส่น้ำตาลโอ้ยงงอะไรวะมันจะกินน้ำพริกหรือมันจะกินน้ำหวานมันใส่น้ำตาลมันมีรสหวานมันก็แปลกนะแล้วก็รสตามชอบอ่ะนะใครจะชอบแบบไหนก็สมมติเมืองกรุงก็กินน้ำพริกมีน้ำตาลก็ชอบรสอย่างนี้อีสานเราไปกินน้ำตาลมันก็แปลกว่าแปลกมันก็ไม่ขึ้นสวรรค์เต็มที่ต้องรสแบบนี้สินะเผ็ดนำหน่อยเค็มมั่งเปรี้ยวนิดหน่อยบางคนก็ไม่ค่อยชอบเปรี้ยวนักว่าไปสมมติอย่างไรติดอย่างไรเราก็ติดอย่างนั้นเป็นอร่อยสวยทางตาอร่อยทางลิ้นเพราะทางหูสมใจทางกลิ่นสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายเสพสมสุขสมทันเดียวเป็นโลกียสุขนะเป็นเคหสิตะเวทนาเป็นเคหสิตะสมนัตเวทนามันสุขสมมันเป็นสุขเป็นรสอร่อยทางโลกีแล้วต้องมาเรียนรู้ในเวทนานี่มีตั้ง108นะท่านไอ้นั่นไว้อาตมาก็ไม่มีเวลาอธิบายเวทนาตั้ง108ให้คุณฟังมันเวลาเท่านี้นะต้องขยายความรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะต้องรู้ต้องเข้าใจจริงๆและต้องเห็นของจริงด้วยศึกษาโอ้ยิ่งเองเป็นรสอร่อยอย่างนี้เองเป็นรสโลกีเสพสุขอย่างนี้เองคุณทุกคนเคยเสพทั้งนั้นจนมาล้างกิเลสที่มันโง่มันอุปทานมันยึดติดอย่างนี้แล้วมันก็มาเกิดเป็นตัณหาชั่วคราวแต่ละคราวแต่ละคราวโอ้ตัณหาแล้วมันก็อยากเสพสมได้เสพสมใจก็โอ้โหสุขเสร็จแล้วก็ค่อยๆลดอยากใหม่ไปเฉยๆแล้วก็อยากใหม่วนเวียนอย่างนี้เรียกว่าวัฏฏสงสารของปรมัตถ์วัฏฏสงสารของจิตเจตสิกวัฏฏสงสารของจิตอารมณ์จิตไม่แน่ไม่นอนประเดี๋ยวก็อยากได้สมอยากก็สบายไปแล้วก็ค่อยเสื่อมไปอีกหมดอยากใหม่อ้าวกันตัณหาใหม่บำเรอตัณหาใหม่อาเสพอีกเสพอีกได้ขึ้นสวรรค์ห่อห่อใหม่ประเดี๋ยวสวรรค์นี่ก็พอสมควรประเดี๋ยวก็ค่อยๆเลื่อนลืมแล้วก็หายแล้วก็หมดอยากหมดแล้วหมดอร่อยแล้วหมดสวรรค์สวรรค์ลืมแล้วสวรรค์มันง่ายได้ไหมลืมแล้วลืมอร่อยแล้วอยากใหม่อีกตัณหาเกิดอีกผีเปรตเกิดอีกหามาบำเรอมันอีกบำเรออีกได้เสพสมสุขสมเกิดขึ้นสวรรค์อีกขึ้นสวรรค์อีกไปพอ